www.attableek.com, The Reviver of Iman. करता था आज मैं ये सोचता हूँ उस वक्त में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस पर हम लोगों ने जलालत की, लेकिन हजरत का अंदाज था दुश्वार है, जिसके नतीजे में कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि गुस्ताखी है, बेअदबी है, बल्कि उन्होंने तस्वीर और हौसला अफजा कलिमान के साथ करवाया, पूरे साथ नहीं कैफियत रही। अब हजरत वाला की मौजूदगी में मैंने देखा हूँ निहायत साफ होता है, हकीकत ये है और कोई मुबारकबाद नहीं, कोई तकल्लुफ है। इस पर हजरत की आजमत और रोह आज तक मेरे सीने पर और मेरे कल्ब के ऊपर हावी है कि उनकी मजलिस में बेतकल्लुफाना अंदाज में सलाम नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता। मैं हजरत वाला से इस गुस्ताखी की और इस जसारत की माफी चाहता हूँ कि मैं हजरत की मौजूदगी के बावजूद आप लोगों के सामने बैठ दिया हूँ। हम तबारा बताया उनका साया तक हम खाली लोगों पर ताबेर हुकूमत पर ताबेर बगैर आबियत तारी तारी करके आमीन। आज की जो मजलिस है, इस मजलिस की हैसियत नूर आला नूर की है। पुराने करीम में एक मौके पर हम तबारा बताया ने इशार फरमाया नूर आला नूर, और ये नूर आला नूर किस तरीके पर है। रब तबारक व तआला जो दो नूर है, वैसे इसकी तफसीर में काफी अफवाह है और यह अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह भी है। इस तस्बीह के लिए भी इंफरादी हैसियत से और इज्तिमाई हैसियत से मजमूई तौर पर मुफस्सिरीन ने कलम तोड़ दी है। मैं उन तफासिर में जाना नहीं चाहता, मैं आम अंदाज में मैंने कहा कि कोई मुकर्र आदमी नहीं हूँ, तारीख ईमान अंदाज की बातें करता हूँ, तारीख ईमान अंदाज की एक तो बात बयान कर लेता हूँ। हर तबारे को बताया ने फरमाया नूर नारा नूर, हर तबारे को बताया कि नूर की जो शान है वो है ही इस अंदाज की। अब तबारे को बताया के लिए अगर नूर का लफ्ज वस्ती तौर पर बोला जाए उसमें दरिया समाया हुआ है और उस दरिया की उम्र को, उस दरिया की उत्थात को मैं बयान नहीं कर सकता है। तबारक व तआला जी नूर की उत्थात को अगर कुछ पाना चाहो, कुछ मजा मालूम करना चाहो, शायद इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को पढ़ो, इससे अंदाजा होगा कि अल्लाह तबारक व तआला की नूर की क्या कैफियत होगी। और अगर तुम्हें उसका मुताला भी यहां सुना है तो फिर सही मुस्लिम की हदीस को बता रही होगी और ये कह रही होगी जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया रब तबारक व तआला के लिए किस सिलसिले में, कि रब तबारक व तआला को लैलतुल इस्रा व मीराज में देखा जा रही। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिजाब हुआ तो मैं कैसे देख सकता हूँ हर तबारक व तआला की जात गिरामी को। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की रिवायत को जमा के काम में रही है, रब तबारक व तआला को देखा है, दिल की आंखों से देखा है, जिस्म की आंखों से नहीं देखा, इस तरह रिवायतों में जमा हो गया है। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमाए हिजाब वालो, हिजाब रब तबारक व तआला का नूर का, अगर इसको हटा लिया जाए उसी बात, अगर इसको हटा लिया जाए ला हरकत व हाल वही मन कहा गए बस, और एक जमीन की इलाके के साथ मन कहा गए फसल हो रब तबारक व तआला अगर उस हिजाब को, अगर उस पर्दे को हटा ले तो रब तबारक व तआला के चेहरे अनवर के नूर की कैफियत ये है कि जहां तक रब तबारक व तआला की निगाह जाएगी, रब तबारक व तआला की निगाह कहां तक जा सकती है अंदाजा लगाओ, जहां तक निगाह जाएगी उन सब चीजों को जला कर रख देगी। यह है रब तबारक व तआला का जला और रब तबारक व तआला के नूर की कैफियत है। रब तबारक व तआला के नूर इस दुनिया में रहते हुए इस्तिफादे के काबिल अगर बनाया जा सकता है, रब तबारक व तआला के नूर की दो कैफियतें हैं, एक नूर जो रब तबारक व तआला की जात के साथ पाए है और एक वो नूर है जो रब तबारक व तआला दुनिया में उतारते हैं, यानी एक अल्लाह तबारक व तआला की सिफत ज़ात है اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت فعل ہے. اس صفت فعل کے بارے میں کہہ رہا ہوں کیا کہ اس نور سے استفادہ کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نور کو جذب کرنا ہے تو اس کے لیے شکل وہ دو ہے. ویسے تو کئی ایک شکلیں ہوگی لیکن چونکہ موقع اور محل اس کا ہے نہیں اور وقت بھی جان نہیں رہتا اس لیے ان تفاصیل کی طرف ہم نہیں جاتے. آپ کے کام کے صرف دو چیزیں ہیں, ان دو چیزوں کو میں نقل کر رہا ہوں. ایک رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس آیت کریمہ کو ابھی میں نے ذکر کیا نورون اعلیٰ نور والی آیت کریمہ کا ایک حصہ, اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوں کہ انا لله و انا الیہ راجعون فی اجوہ یسب بحمدہ فیہا بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. یہ جو بیوت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو گھر ہے, یہ جو مساجد ہے ان مساجد میں جو اعمال کیے جائیں گے ان اعمال کے ذریعہ وہ نور حاصل کیا جا سکے گا. اور رب تبارک و تعالیٰ کے نور کے انوار اور نور کے فیضان کی جو شکلیں ہو جس انداز کی ہو رب تبارک و تعالیٰ نے جو مراکز مخصوص کیے جو امکنار جو جگہ مخصوص کی ہے ان مخصوص جگہوں میں رب تبارک و تعالیٰ کے اس نور کا نزول ہوتا ہے تو تجلیات خصوصیہ رب تبارک و تعالیٰ لازم فرماتے ہیں. ان تجلیات کو جو رب تبارک و تعالیٰ پیدا کیے ہوئے ہیں پوری کی پوری مکمل ہم کو حاصل کر نہیں سکتے ہیں. اگر اس نور کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ اعمال جو مساجد میں انجام دیے جاتے ہیں ان اعمال کے ذریعہ اس نور کا تھوڑا بہت خاصہ وہ سمجھ میں آ سکتا ہے. اگر آفتاب کو یہ انسان اپنی جیب میں داخل کرنا چاہے تو جیب میں داخل نہیں کر سکتا ہے. اگر اس کا احاطہ کرنا چاہے اس کے انوار کا اور اس کی روشنی کا تو عالمی استفسا سے اور عالمی استفسا کی قوت سے باہر خالی ہے. لیکن اگر اس نے آئے گا لیا اور آئے گا لینے کے بعد اس کو سامنے کیا اس شخص کے اور اس آفتاب کے یہ آفتاب کا نور وہ آ رہا ہے اس آئینے اور وہ دیکھ رہا ہے زمین سے کئی گنا پڑا ہے یہ سورج. اس سورج کو اپنی جیب میں رکھ نہیں سکتا تھا لیکن وہی آئینہ جو انسان کی جیب میں داخل ہو سکتا ہے اسی آئینے میں اگر سامنے کرتا ہے تو سامنے کرنے کی صورت میں وہ آفتاب نظر آ رہا ہے. اس کے انوار کس انداز کے ہو جیسے وقت میں دیکھا جائے گا کچھ نہ کچھ پلے پڑے گا کہ اس کے نور کی یہ کیفیت ہے اس کی روشنی کی یہ کیفیت ہے. بس ٹھیک اسی طریقے پر سمجھو کہ اللہ سوارے کو بتا رہا ہے کہ نور کی کیفیت اس کا اطلاع اور اس کے کل اور اس کی حقیقت کا انسان کسی طور پر بھی احاطہ اور استفتا نہیں کر سکتا بلکہ سمجھ کر نہیں سکتا ہے. ہاں تھوڑا بہت انسانی فہم کے اعتبار سے اندازہ لگا سکتا ہے ان مساجد سے کہ یہ مساجد وہ آئینے ہیں اور اس آئینے میں سوارے کو بتا رہا ہے کہ انوار کا اگر انسان تھوڑا بہت اندازہ لگانا چاہے تو لگانا اس کے لیے آسان ہو سکتا ہے. تو یہ اعمال مساجد کو انجام دینے کے لیے کہا جا رہا ہے. یہ ہے نور. اس مسجد کی تعمیر یہ ایک دو دن کی بات نہیں تفصیل کے ساتھ حالات جو اس پر گزرے ہیں وہ آپ لوگوں نے سن لیے لیکن اس میں چندہ دینے والے اور اس میں تعاون کرنے والے کسی بھی نام سے رب تبارک و تعالیٰ کی یہاں انشاءاللہ محروم القسمت نہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ابتغاء رب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے بن اللہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے تعمیر کرتے ہیں مثل ہو اس کے مانند گھر جنت. اب یہاں شارحین نے کافی تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے کہ اس حدیث پاک پر یہ اشکال والی ہو رہا ہے اور اس کے پناہ پناہ جوابات ہیں. مثلا ایک اشکال یہ ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آیت قرآنیہ میں ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, تو اگر کسی نے مسجد تعمیر کی تو اس کے بجائے جنت میں اس کے لیے 10 گھر تعمیر ہونے چاہیے تھے, تو پھر اس کے معنی ایک گھر تعمیر کیا جا رہا ہے. میں نے کہا کئی ایک جوابات ہیں جو فتح الباری میں ہے اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں صحیح مسلم نے اس کا ذکر کیا وہاں اپنے فتاوا میں ذکر کیا ہے المنصورات میں. مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے گھر تعمیر کریں گے. گھر ایک تو بدو آرامی اور دیہاتی کا ہوتا ہے اور ایک گھر شہر والے کا ہوتا ہے اور ایک عام لوگوں کا ہوتا ہے, ایک سلاطین اور بادشاہوں اور عوام کا ہوتا ہے. ہر ایک کا گھر کہیں جانے کا اعتماد گھر ہے, لیکن حقیقت کا اعتماد دیکھا جائے تو وہ گھر نہیں بلکہ ایک محل ہے, ایک پیلس ہے اور اس میں کئی ایک گھر سما سکتے ہیں. تو کیفیت کا اعتماد دیکھا جائے, کمیت تو ہے ہی, کیفیت کا اعتماد دیکھا جائے تو وہ بدو اور آرامی کے گھر کی کیا حیثیت کس پیلس کے سامنے اور اس محل کے سامنے. کہ اسی طریقے سے یہاں دنیا میں جو گھر بنائے گا کس انداز سے بنائے گا, چاہے پرندے کے گھونسلے کے مانے ہو, لیکن وہاں جو گھر بننے والا ہے اس کی کیفیت کا ادراک اس دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے. یہ مالا عید الرحم ولا عمر طویل ولا قطر على قلب بشر کے قبیل سے ہے, لہٰذا کوئی اشکال والی نہیں ہوتا ہے. اگر کہا جائے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, رب تبارک و تعالیٰ نے ایک ارشاد فرمایا, اپنی جگہ صحیح ہے لیکن وہاں عدل کا بیان نہیں فضل کا بیان ہے, پر حدیث پاک میں رب تبارک و تعالیٰ کے عدل کا بیان ہے. اس اعتبار سے دونوں کا ٹکراؤ ختم ہو گیا. پر میری عرض کر رہا تھا کہ یہاں پوری مسجد تعمیر کرنا وہ بھی اپنے اعتبار سے اجر و ثواب کا حامل لیتے پہلے حدیث پاک میں تلاوت کر کے یا کچھ حصہ نقل کر کے اشارہ کیا ہے, وہاں تعاون کرنے والا وہ محروم نسبت رہ جائے ایسا بھی ہوگا. ان دونوں بھائیوں کی قربانیاں اور صدر صاحب کی اور رئیس صاحب کی جو توجہات ہیں ان توجہات کا رب تبارک و تعالیٰ ہی سکھا دیں گے, رب تبارک و تعالیٰ ہی عزل دیں گے. آپ ہزار جو تعاون کرنے والے ہیں جو یہاں حاضر ہیں یا جو آئے ہیں, رب تبارک و تعالیٰ ان کو جو کچھ دینے والے ہیں اس حدیث پاک سے تھوڑا بہت ہمیں کچھ سمجھ میں آتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے, بے مثال اجر عطا فرمائے اور تبارک و تعالیٰ جزائے نصیب عطا فرمائے. آمین. ایک نور میں نے کہا مسجد سے متعلق, آمان مسجد سے متعلق ہے اور یہ شاندار جاندار تابنار آبنار. یہ اگر دیکھا جائے تو اگر حج میں رہا جائے مسائل کا اگر لحاظ کیا جائے تو اس کے بعد کوئی قابل استعمال چیز نہیں ہے. رانے کے مساجد جنہوں نے دیکھی اور حضرت حجیم الاسلام قال محمد طیب صاحب نور اللہ مقدہ کا ارشاد کہ واقعی اثر کی اللہ کے گھر ہے, واقعی اثر کی اللہ کے گھر ہے. رانے کی جو مساجد ہے رانے کی اپنی ایک شان ہے. میں وہاں کی بات مرتبہ ذکر کرتا ہوں طالبوں کے سامنے. حدیث کا مطلب سمجھنے کے لیے میں نے کہا کہ ہوائی جہاز وہ کرائے پر لیا جائے اور پھر اس کے بعد ہمیں پہنچایا جائے تب جا کر حدیث کا معنی اور مطلب سمجھ میں آئے گا. ہماری امت کو سمجھنے کے لیے جہاں ضرورت پڑتی ہے کہ ان کو مساجد سمجھایا جائے, کہ مساجد کو سمجھنے کے لیے لندن کے بیڈ یہ کافی نہیں ہے, لندن کے بستر یہ کافی نہیں ہے, وہاں سے راندے کے چھپر کھڑ ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا. جو راندے کے چھپر کھڑ دیکھنے والا ہے وہ سمجھ جائے گا حدیث پاک میں کیا کہا جا رہا ہے. بہرحال رانے کی اپنی اچھا میں یاد کر رہا تھا کہ یہ جو مسائل ہے اگر مسائل کا لحاظ کیا گیا اور وقت کے پیسوں کا استعمال نہیں ہوا, خصوصی پیسوں کا استعمال کیا گیا تو پھر اس میں کوئی خرابی نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مسجد نبوی میں کمیت کا اعتبار سے بھی کیفیت کا اعتبار سے بھی اضافہ فرمایا, کافی اضافہ. حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پختہ کیا اور گناہ تک دیواریں بنائی اور چھت جو ہے وہ تھاک کی. اس سلسلے میں کافی اعتراض ہوا, کافی اشکال ہوا. حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اپنا اعتماد سمجھاتے رہے لیکن لوگ سمجھنے کا نام لیے رہے تھے. بعد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے, وہ اس وقت میں یہ ہنگامہ کھڑا ہوا موجود نہیں تھے. جس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے لوگوں نے بات رکھی ان کے سامنے کہ ایسا ایسا ہوا, حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت آپس میں حاضر ہوئے اور حضرت نے انہوں نے عرض کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مسجد نبوی کے پختہ ہونے کی خبر دی ہے اور اس کی تجدید کی خبر دی ہے. حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالی اتنے خوش ہو گئے 500 دینار اپنی جیب میں خاص سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمایا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر پیسوں کا صحیح استعمال ہو تو پھر اس کے بعد اس مسجد کو یا دوسری مساجد کو اس طرح تعاونات اور آبناک بنایا جائے تو اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے. معلوم یہ ہوگا کہ ہاں واقعی اصل یہ اللہ کے گھر ہے. اگر اپنے گھر آلیشان ہے اور اس کے بعد اس مسجد میں آئے گا تو کھنڈر قسم کی ہے, کسی کا دل نہیں لگے گا. لیکن اگر آلیشان مسجد ہوگی دل لگے گا, زیادہ دل لگے گا. بال مرتبہ لندن کی مساجد میں بڑے بڑے لوگ تو بہت جلدی آ جایا کرتے ہیں. ایک عرصہ گزرا تب احساس ہوا کہ ہٹنگ جان بہت جلدی شروع ہو جاتا, اس کے نزدیک مسجد میں کافی پہلے آ جاتے ہیں اور گھر میں کافی تاخیر سے یا تو چڑھاتے ہی نہیں چڑھاتے ہی نہیں اور یہ چڑھاتے ہیں کہ مخصوص اوقات میں چلتے ہیں مختصر وقت کے لیے اور بڑے بوڑھوں کو ٹھنڈی زیادہ لگتی ہے. اس اعتبار سے بہت جلدی مسجد آباد ہو جاتی ہے. مساجد کا آباد ہونا مانی کے اعتبار سے ہو, احمد کے اعتبار سے ہو, دین کے اعتبار سے ہو تو پھر کچھ کام بنے. رب تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال بھی جیسے آپ علیہ السلام کو تسلیم چاہتے ہیں مساجد کے ذریعہ ویسے اعمال بن جائے اور رب تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کی چادر میں ہمیں لے لے, ہمارا کام بن جائے, ہماری بیڑی بن جائے, ہمارا بیڑا پار ہو جائے. ایک نور یہ تھا مسجدوں والا اور دوسرا نور رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بادشاہ ہے, بادشاہ میں چراغ رکھا ہوا ہے, اس چراغ کو جلایا جا رہا ہے اور اس چراغ میں جو تیل آ رہا ہے یو کرمی شرف مبارک زیتون لا ترقیت ولا غربیہ یہ کہہ دو صحیح تو ہے جمع جس طرح جانور پیدا ہوتا ہے صحیح سارے کان کٹا ہوا نہیں ہے اس میں جو انسان پیدا کرتا ہے جیسا کوئی ہے اس میں نہیں ہے جمہارا اور خالی. اسی طرح یہ انسان میں پیدا ہوتا ہے توحید خالص کے اوپر وہ آتا ہے. اگر اس اللہ کی سزا چھوڑ دیا جائے دین اسلام کو جو دین فطرت ہے اسی کو وہ قبول کرے گا. اگر پیغمبر کی تعلیمات نہیں آ رہی ہے اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود رب تبارک و تعالیٰ تک اسے پہنچائے گا. یہ کہا کہ نہیں تمہاری مری کو ولم تب تک ہونا اگر سے وہ نور جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے آ رہا ہے وہ نور اگر نہ ملے پھر بھی یہ نور جو اللہ نے وصیت فرمایا ہے ان کے سینوں میں ان کے قلوب میں ان کے دلوں میں اسی نور سے خالق کو پہچاننے والا اور خالق کے معرفت کو رکھنے والا مل جائے گا. لیکن پیغمبر کی تعلیمات سونے پر سہاگے کا کام انجام دینے والی یو قلبی سجا رکھے مبارکہ یہ سجر مبارکہ سے حاصل ہونے والا نور اور یہ روشنی یہ پیغمبر کی تعلیمات سے حاصل ہونے والی روشنی ہے. اس سے نور میں اضافہ ہوا ہے. یہ وہ نور ہے جو ایک ہی دھوپات کی شکلوں میں تمہیں نظر آ رہا ہے. یہ ہے نور اعلیٰ نور. ایک مسجدوں والا نور تھا اور ایک وہ نور یہ کہ قلوب میں ہے جو پیغمبر کے واسطوں سے پیغمبر کے ذریعوں سے انسانوں تک پہنچایا جاتا ہے اور یہاں حاصل ہوا ہے کی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے اور ایسا نور کہ جنہوں نے بھی دیکھا کھا لیا معلوم کر لیا جن کی طبیعتوں میں سلامتی تھی انہوں نے ڈھانپ لیا اور حقیقت تک پہنچ گئے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا نور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت سن رہے ہیں حضرت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہوگا بعد میں سنا ہوگا ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلے جب تلاش ہوئی ان کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاکہ آپ علیہ السلام کو تسلیم کے خلاف کوئی اقدام اٹھائے پیشکر میں اس موقع پر گئے خانہ کعبہ کے شہر میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں محو قرآن ہے اس موقع پر سن رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ. اگر کوئی کاروائی کرنی ہے کریں گے بعد میں ابھی موقع ہے ذرا سن لیتے ہیں یہ کیا بول رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنا اندازہ لگایا کہ یہ تو ساری ہی کا کلام ہے جیسے اندازہ لگایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسلسل کے ساتھ پڑھتے ہوئے آئے آپ علیہ السلام کو تصویر میں پڑھا وما ہوا کہ قولی شائن قلیل اما تؤمنون تو فوراً عمر کے ذہن میں آیا دل و دماغ میں تب تک بھی اس بات کرے کہ یہ تو صرف قائل ہی کا کلام ہو سکتا ہے فوراً آپ نے پڑھا من آپ نے پڑھا قاہر کا یہ کلام نہیں ہے قلیل اما تذکرون عمر پریشان سے ہے کیا تنزیل من رب العالمین اس موقع پر عمر کے دل میں ایمان جڑ کر رہا ہے اور اس وقت یہ مٹی زرخیز ہو رہی ہے بھی اس سے بویا جا رہا ہے اور ایک وقت آیا وہی وہ شجر اور تمام درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے لیکن پہلا گیت پڑھ رہا ہے اس سے وما ہوا بقول شاعر قلیل ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیل ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. یہ رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کو جاننے والے پہچاننے والے وہ عمر ہے جن کو قتل کرنے کے لیے راستے میں مل رہے ہیں ایک زمانے کے بعد مہین نحام جن کی تصدیق ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنا ہے یا اس سفر میں سنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا یہ کلام جن کی فطرتوں میں سلامتی نہیں تھی جنہوں نے اپنی فطرت کو بگاڑ دیا تھا فساد پیدا کر دیا تھا انہوں نے تو یہی کہا کہ یہ کلام ایک مجنون کا کلام ہے یا تو ان کا دل یہ کہہ رہا تھا جو سنا ہوا ہے یا ان کا دل بھی نہیں ان کا ضمیر بھی نہیں لیکن ماحول کہنے پر مجبور کر رہا تھا تاکہ لوگ ان کی بات کو نہ سنے کلام الہی کو اپنے خان میں نہ جانے میں کسی کو کہہ رہے تھے مجنون کا یہ کلام ہے اور کس انداز سے یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. حالانکہ یہ تو پتا ہے یہ محمد ابن عبداللہ قوم ہے یہ قوم یہ ہماری قوم دادا قوم پورے نسب سے واقف ہے اور پوری زندگی آپ علیہ السلام و تسلیم کی اب تک کے ان کے سامنے گزری ہے فقط نبی تو ٹھیک کو مرمر اپنے قبل بلا تاکہ یہی ہے میری سب سے بڑی دلیل میری عمر تو تمہارے سامنے گزری کہیں تم نے دیکھا عفت اور پاکستانی پر کوئی حرف آنے والا ہو ذرا برابر نہیں تو پھر اس کے بعد تمہیں اعتراف ہونا چاہیے اور تمہیں ماننا چاہیے کہ واقعی اللہ کا کلام ہے جو ان پر اتارا جا رہا ہے. مخالفین نے جب یہ کہا کہ آپ مجنون ہیں آپ پاگل ہیں نعوذ باللہ آپ معاذ اللہ ایسے انسان ہیں جس کے ساتھ تو شریف انسان کلام کرنے کے لیے تیار رہے. رب تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر اس کلام کا انکار نہیں کیا اس موقع پر اس کلام کی تردید نہیں کی. آگے انہوں نے یہ کہا اگر واقعیتاً یہ اللہ کے فرشتے ہیں اگر واقعیتاً یہ اللہ کے نبی ہے تو ملائکہ آنے چاہیے تھے ملائکہ آتے ان کے ذریعہ ہم ادراک کر کے اور معلوم کر کے کہ واقعی ان پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب تو دیا ملائکہ اگر آتے تو پھر اس کے پاس کام تمام ہو جاتا کام ختم ہوتا تھا اور ان کو مدد نہ ملتی ذرا بھرا تو ان کو ٹائم نہ ملتا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پڑھا ہو اور ان طلبا نے جو کچھ پڑھا ہے یہ ابھی ایک قدم ہے. روایتوں کو دیکھیے, غور سے دیکھیے, غور سے پڑھیے تو اسے پتا چلتا ہے کہ ابھی ایک قدم آپ نے آگے بڑھایا ہے. ورنہ وہی روایت ہے جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ریت کو ساتھ پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے زیادہ. وہی پر آپ علیہ السلام و تسلیم یہ فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھا وہ عاملہ بنا کیے اور اس نے جو کچھ ہے اس پر عمل کیا. جہاں علیہ السلام و تسلیم یہ فرماتے ہیں کہ یہ سفارش کرنے والا بنے گا, رب تبارک و تعالیٰ آپ علیہ السلام و تسلیم کی زبان سے وہاں پر اس بات کا اظہار فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے والا حلال حلال وحرم حرام, قرآن کے حلال کو حلال جانا, قرآن کے حرام کو حرام جانا. آپ علیہ السلام و تسلیم قدم قدم پر قید جو لگا رہے ہیں وہ اسی بات کی قید لگا رہے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے قرآن وہ ایک قدم, اس کے بعد کا دوسرا قدم آنے والا ہے اور وہ عمل کا قدم ہے. ان عمل سے اب اور کچھ ہمیں حاصل کرنا ہے. فقیرت کے ساتھ ہم یہ جانے کے بعد کہ اللہ کے کلام ہے جو سامن کے ساتھ پوری سہولت کے ساتھ پورے دبدبے کے ساتھ یہ بتلاتا ہے کہ واقعی اصل یہ اللہ کا کلام ہے اور ہم کے دل سے یہ کہیں تنزیل ہوں گے وہ فرآن ہوئی سورہ سات کو لے رہے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ آغاز فرما رہے ہیں سات سے اور معنی رب تبارک و تعالیٰ یہ بتلاتے ہیں کہ یہ اسباب آپ کے ساتھ محاسبت کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں, آپ سے ندا کرتے ہیں, کٹھنچٹی کرتے ہیں, آپ سے مباحثہ کرتے ہیں کہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آیات سورہ سات کی وہ یہ بتلاتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تھے دو حق اور دو مقابل ندا کرتے ہوئے, فیصلہ طلب کرتے ہوئے اور فیصلہ چاہتے ہوئے. دوسرے رنگوں میں وہاں تخاصم ہے اور وہاں دو متخاصمین کا بیان ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے ایک کا کلام آیا, دوسرا ابھی کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن اس سے قبل داؤد علیہ السلام نے اپنی بات کہی ہے. وہاں مخاصمت آئی دوسرے نمبر کی, حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آنے والے دو آدمی, اس کے بعد اور آئی جائے گی تیسرے رنگوں میں. وہاں رب تبارک و تعالیٰ مخاصمت ذکر کرنا چاہتے ہیں نار کی اور جنت کی, یعنی ہمیں جنت اور ہمیں نار, ان کا جو مباحثہ ہے ان کا جو مباحثہ ہے اس مباحثے کو بیان فرما رہے ہیں. اور آگے جائیے تو وہاں آخر آخر میں یہ ملے گا کہ ابلیس اس نے مخاطبت کی ہے رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. تو یہ سورت بتلا رہی ہے بمبئی کے دوست کہ اس سے سات سات سال ہی کا بیان ہے, تخاصم تخاصم تخاصم تخاصم اور مخاصمے ہی کا بیان ہے. ویسے ہی میرے شادی سرجر آمیر نے کہا تھا الفلام میم اس سے شروع ہونے والی سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ الفلام میم سجدہ اور سورہ الفلام میم غلبت الروم, سورہ الروم وہ یہ بتلا رہی ہے. یہ جو بات میں نقل کر رہا ہوں یعنی فوائد مصنفہ علاوہ علوم قرآن میں وہ اس لیے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیماری بولتا ہی ہے کہ میں مال کہاں سے لاتا ہوں تاکہ اس کا ویاپار سرحد رہے, لیکن جتنے سال میں زندہ رہا اتنے سال میں زندہ نہیں رہوں گا. اور یہ دنیا میں آنے والا ہر ایک اس کو فنا کے گھاٹ اور موت کے گھاٹ اترنا ہی ہے, کھانا ہی ہے. اس اعتبار سے جہاں سے میں بول رہا ہوں ہر بات کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں پورا کتاب سے بول رہا ہوں, پورا کتاب سے بول رہا ہوں, لیکن جو عام باتیں ہیں وہ تو ہر انسان ہر جگہ سے معلوم کر سکتا ہے. اس وجہ سے میں نے حوالے نہیں دیے ہیں اور میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس بات کا اس میں ہو سکتا ہے کہ وہاں کا درسائی ہو نہ ہو, اس لیے میں نے کہہ دیا کہ الفوائد المصنفہ علیہ علوم القرآن بڑی بڑھیا کتاب ہے طالب علموں کے لیے. میں صرف طالب علموں کی بات کر رہا ہوں, علماء سے میرا کوئی کتاب نہیں ہے اور میں اس کا اہل ہوں. تو وہاں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ الفلام میم, ویسے یہ بات نقطے کے ذریعے کی ہے لیکن اگر غور کریں ایمان افروز ہے, ایمان میں بڑھوتری کرنے والی ہے. اور واقعات جس پر میں یہ کتاب پڑھتا ہوں اس موقع پر شیخ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے پھر سے دعائیں کرتی ہے کہ کس طریقے سے فیضان ہوا تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور اس بندے اپنا قرض چھوڑ دیا ہے انہوں نے قرآن کے اوپر, اور اس کے نتیجے میں ایسی ایسی باتیں وہ زیر قلم لایا ہے کہ ہر موقع پر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنے کو دل چاہتا ہے. تو الاسلامین میں الف ہم ذریعے ایسا نہیں جسے ہم پال مرتبہ پڑھتے پڑھاتے ہیں, چھوٹا کام بڑا کام کام یہی ہو جائے کا اور زمین آسمان کا فرق ہے, مسجد مغرب کا فرق ہے, چھوٹے بڑے سے فرق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ چھوٹا کام بڑا کام کا اور اسی طریقے سے اس کا تلفظ ہوگا وہ نالت ہوگا وہ چار اسی طریقے پر ہوگا. چھوٹے بڑے سے تمیز یہ علماء کا کام نہیں. علی حمزہ یہ تو علی ہے یعنی حمزہ, لام میم یہ جو ہمارا مخارج کا ڈھانچہ ہے حلق کا بیچ کا درمیان کا اور پھر اس کے بعد یہ شروع کا, تو اس میں علی لام اور میم علی یعنی حمزہ تو ان کے حلقیہ میں سے, لام ان کے ترقیہ میں سے بیچ والے میں سے, اور میم جو ہے وہ ان کے سبریہ میں سے ہونے زیادہ ہونے والا اول درمیانی آخر. اور ان صورتوں کے مضامین سے غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبلا کا ذکر کیا ہے, معاد کا ذکر کیا ہے, درمیان کی زندگی گزارنے کے لیے جو احکام درکار ہے ان کا ذکر کیا ہے. اس اعتبار سے ان صورتوں کا آغاز الاسلام میم سے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ایسی باتیں عجیب و غریب انداز کی وہ قرآن کی باتیں آپ لوگوں کو پڑھنا ہے, اس کے بعد پورے شرح صدر کے ساتھ قرآن کا مطالعہ ہو پائے گا اور قرآن کی تفسیر تم پڑھ سکو گے. اس سے کہانیاں اپنی جگہ پر ہیں, باقی جو علوم ہے علوم کے ذریعے کی چیز جو عالموں کے کام کی چیز ہے اور انسان جب بولے گا پوری قوت کے ساتھ ہمت کے ساتھ جرم کے ساتھ جسارت کے ساتھ ان بات جو بولے گا اس موقع پر بولے گا جب اس کا قلب مطمئن ہو, اور یہ قلب کی اطمینان کی کیفیت ہے اسی موقع پر ہوگی جب قرآن اور حدیث کو پڑھاؤ اس انداز سے پڑھاؤ کہ ہمارا قلب یہ کہہ رہا ہو واقعی عدل اللہ نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے ایسا ہی ہونا چاہیے, ہماری عقل بھی یہ کہہ رہی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ ایسا ہی ہونا چاہیے, ہمارا دل بھی اس کا شہادت دے رہا ہے, ہمارا دل بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے, ہمارا دل چاہ دل ہے لیکن بس یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا دل ہے جو شہادت دے رہا ہے اور صداقت اور حقانیت کا اعتراف کر رہا ہے کہ یہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے. ورنہ یہ جس اور یہ قلب اس کیفیت کا نہیں ہے کہ ہم شہادت کے طور پر اس کو پیش کر سکیں. میں کافی وقت لے چکا ہوں اور میرے کلام کی اب تک کی جو دلاوتیں ہیں ان میں سے ایک دعوتیں مساجد سے متعلق ہیں جو عام لوگوں سے متعلق بھی ہے. مسجد کو مسجد سمجھنا چاہیے, بازار نہیں گھر نہیں, گھریلو جھگڑے وہ یہاں ہی ہونے چاہیے, مساجد چاہیے مسجد ہو یا اور مساجد ہو, دنیا بھر کی باتیں اور جھگڑے مسجدیں وہ اس کی جگہ نہیں ہے, اس کے لیے اپنے گھر ہیں. یہاں خوف کے ساتھ بصیرت کے ساتھ تقویٰ کو لیے ہوئے قدم رکھنا ہے اور تقویٰ میں اضافہ کرنا ہے, ایمان میں اضافہ کرنا ہے, آداب کی رعایت کرنی ہے, اور آداب جو ہمارے ادابی سے منقول ہے ہمارے بزرگوں سے منقول ہے. ورنہ ایک انداز یہ بھی ہے خانہ کعبہ کے سامنے اور خانہ کعبہ کے سامنے اپنے پاؤں کو پھیلایا ہے, اگر کسی نے کچھ کہا چرانے کے لیے کیا جاتا ہے اور کسی نے کچھ کہا تو فوراً اشکال کر دیا جاتا ہے قرآن اور حدیث میں کہاں ہے. ہم یہی کہیں گے کہ ایمان کا ہے سنت جن کو آپ لوگ تسلیم کرتے ہو مانتے ہو بڑے آدمی ہیں محدث ہیں عقیدے کے بھی ایمان ہیں وہی ایمان احمد مرض موت میں اس بیماری میں اس کے بعد ان کا مثال ہونے والا ہے, لیکن ابراہیم کے قرآن رحمت اللہ علیہ کا جب ذکر ہو رہا ہے اس موقع پر امام احمد رحمت اللہ علیہ کا ذکر وفا سے کہا اپنی ایمانداری کرنے والوں سے کہا مجھے بٹھا دیجیے. یہ ایسا آدمی نہیں ہے کہ اس آدمی کا نام ایک لگا کر سنا جائے. کون سی کتاب میں ہے اور کون سی حدیث میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا نام اس طرح ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ سننا چاہیے؟ یہ امام احمد امام کو حدیث سننا جن کو سلفی حضرات بڑا مانتے ہیں ان کا عمل یہ ہے آخر وقت کا گرد الموت کا ابراہیم علیہ السلام کے کلام بھی سن رہے ہیں. اس انداز سے سب تقریر بیان وہ ہم مسجدوں میں دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کر سن رہے ہوں یہ ہمیں شیئر نہیں رہتا. اللہ کا کلام ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہے, پورے ادب کے ساتھ ان کو سنا جائے. تو بہرحال عوام کے لیے نصیحت تھی اور طلبا کے لیے قرآن مجید کا حفظ کرنے والے بڑے شہید ہیں, یہ پخت ہے رب تبارک و تعالیٰ اپنے احباب اپنے الفاظ اور اپنے انوار اپنی معرفت اور اپنی محبت کے قرب کو معمول فرمائے, کہ یہ گھر والوں کے لیے مبارک فرمائے, جامعہ ابو ہریرہ کے لیے اور اسی طرح جامعہ ابو ہریرہ کے تعاون کرنے والوں کے لیے مبارک فرمائے, عام حضرات کے لیے اور اساتذہ ان کے لیے مبارک فرمائے, مہمانوں کے لیے مبارک فرمائے اور اس جیسے گنہگار کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وسیلہ بنایا آخرت کے نظام کا اور تبارک و تعالیٰ مجھے بھی نواز دے. آمین. لیکن میں نے یہ کہا یہ پہلا قدم ہے, اس کے بعد آگے اور مطالعہ کرنا ہے. شرح سونے کے ساتھ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں کتاب سندر وہ باقی اللہ کا کلام باقی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے, اور پھر اس کے بعد عمل کا بھی قدم وہ بھی تمہیں طے کرنا ہے. تو یہ قرآن مجید کا حفظ کرنا, اسی طرح اس کے بعد عمل, عمل کے درمیان اور علم کے درمیان ہمیں علم حاصل کرنا ہے جو بھی رب تبارک و تعالیٰ اس کی بھی توفیق ارزانی عطا فرمائے. رب تبارک و تعالیٰ ان دونوں بھائیوں کو حضرت مولانا شعیب صاحب کو اور محتمی صاحب حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب کو خوب مبارک کرے. رب تبارک و تعالیٰ انہیں اور ہمت دے جامعہ کی خدمت کے لیے اور جامعہ میں تعاون کرنے والوں کو بھی رب تبارک و تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے, طلبہ کو بھی اخلاص عطا فرمائے, اساتذہ کرام کو بھی اخلاص عطا فرمائے, ان دونوں حضرات کو بھی اخلاص سے محروم نہ رکھے, مجھے بھی اخلاص سے محروم نہ رکھے, اور جو بھی اخلاص سے تعلیم ہے رب تبارک و تعالیٰ ان کو اخلاص کی دولت سے مال مال فرمائے. رب تبارک و تعالیٰ ہمارے فیصلے کو قبول فرمائے, اور جو کچھ میں نے یہ کہا ہے ٹوٹا پھوٹا کلام رب تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے, اور میرے مصالح محترم حضرت محترم صاحب حضرت مولانا محمود شفیع صاحب دامت برکات عمر عالیہ کے لیے بھی اس کو سلام ہے. آمین واسطہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین. میں نے کافی وقت لے لیا ہے, معذرت کے ساتھ میں بھی لگا لیا.